Oh, maar dat komt misschien ook omdat die een beetje bewoord is. Gaan ze over herrie te maken allemaal hier? Een sporing zeker. Wat ontvang je? Ik wil toch nee, ik zend uit. Ik ontvang alles hier. Aha, we zenden uit. En, ja, naar wie? Live radio, what the fuck?